Ні ў тую ноч, ні ў дзень потым нічога больш не было асаблівага. Усё было, здавалася, як і раней. Так жа бошкала за дзвярыма свякруха, так жа хроп разлёгшыся на ложку Яўхім, так жа рана ўсхапілася, даіла карову, паліла ў печы, марнавалася з будзённымі заўсёднымі клопатамі. Але ці ляжала за ўсю ноч, не шчыніўшы вачэй, ціха, нястрымна усміхалася ў цемру. Ці хадзіла, завіхалася днём, ледзь магла ўтрымаць смех, шырокую радасць. Нагам было лёгка, рукі бегалі спрытна, весела, нібы і не заўсёднае ненавіснае рабіла. Што б ні рабіла, успамінала Васіля. Кожную рысачку на твары, кожны знак пяшчоты, кожнае слова шчырай і труднай, поўнага вялікае значэнне гаворкі. Вясёлая надзея ні на момант не ўціхала ў Ганне, трывожыла і трывожыла нецярплівым, радасным чаканнем. Сягоння, сягоння ўвечары, нібы штосьці спявала ў ёй, сягоння, хутчэй бы той вечар, час ад часу спеў гэты ўрывалася неспакойная, каб не перашкодзіла што-небудзь, але не магло ўтрымаць радасць. Жыло, веравала ў думках, у грудзях адно, сягоння, сягоння ўвечары. Раўнівая глушачыха хутка заўважыла незразумелую перамену, паглядзела на яе з падазронасцю. «Што я то носіць цябе, як нячыстая сіла?» — прабурчала яна услед Ганне. «Пачула старая скнара носіць, носіць! Толькі не нячыстая сіла!» — падумала Ганна са злой радасцю, з помстай. Увайшла ў сваю палавіну, убачыла на лаве на стале сонечныя паскі. Засмяялася. Дзень які, як свято. А хіба ж не свято? Свято, маё свято. Пасля абеду, хаваючы нецярплівасць, знарок абыякава сказала, што пойдзе да сваіх памагчы. Старая, што аказалася якраз у іх палавіне, упікнула. От гаспадынька называецца. Гаспадынька. Толькі і думкі, што пра другіх, пра чужых. Чужыя ёй даражэй. Ганна, не тоячы непрыхільнасці да яе, адрэзала: яны мне не чужыя. Як ты гаворыш з маткаю, мешаўся Яўхім. Зняў з кручка аброць, надумаў з'ездзіць у лес. Як гавару, як трэба. Не навучылі, мабуць, цябе? Не навучылі. Цябе не папыталіся. Яўхімко, як ты трываеш? Як ты пераносіш я то? От да чаго дабрата твая? Яўхім сказаў пагрозна: не навучылі, дак я навучу. Навучы, навучы, Яўхімко. Позна мяне вучыць, і не вам. Яўхім здзіўлены паглядзеў на жонку. Штосьці новае, незвычайнае было ў ёй, у яе голасе, ў позірку. Ён прывык да тупой нерадаснай пакорлівасці яе, і тое, як Ганна цяпер абыходзілася з ім і маці, смела, незалежна, нават задзірыста, было незразумелым. «Не мне, кажаш, вучыць?» Яўхім густа пачырванеў, рукі яго задрыжалі, ён раптам крыкнуў: «Не мне!» Яўхім раз'юшана ўскінуў аброць, апярэджваючы яго, Ганна затуліла твар далонямі, ціснула галаву ў плечы, удар папаў на рукі на сківіцы. «Не мне!» Яўхім ударыў другі раз. Не думаў, што Ганна кінецца ў ногі, стане прасіць літасці, ведаў ужо яе, але чакаў, што загалосіць. Плакала ж раней, бывала, цяпер не заплакала. Калі адняла твару далоні, убачыў, вочы зусім сухія. Глянула на яго з такой нянавісцю, што яму на момант стала няёмка. Яхім, аднак, прыгразіў: «Я цябе навучу». «Дякуй, навучыў уже». Голас у Ганны быў хрыплы, жорсткі: «Не забуду». З рассечанай цуглямі Ганнінай далоні цякла кроў, кроплямі падала на падлогу. Старая маўчала, гледзячы то на нявестку, то на сына. «Помні!» Яўхім важка павярнуўся, моцна бразнуў дзвярыма, затупаў у сенцах на ганку. Пасля таго, як ён выйшаў, Ганна і свякруха не прамовіліся ніводным словам. Неўзабаве ён праехаў паз вокны, прарыпеў, адчыняючы і зачыняючы варотамі. Старая стаяла каля акна, сачыла за ім, пакуль ён не схаваўся з канём на вуліцы. Ганна сабралася ісці да сваіх, глушачыха праводзіла яе позіркам непрыхільным, ненавідным, але нічога не сказала. Вуліца з краю ў край блішчала цягучай, як дзёгаць, гразю, якая ў гэтыя дні не высыхала. Пасярэдзіне вуліцы гразь была перамешана конскімі нагамі, калёсамі, было яе там столькі, што часта даходзіла да галовак колаў. Людзі звычайна ліплі бліжэй да платоў, каля плота ішла і Ганна. Гразь была ўжо халодна, і босыя ногі моцна стылі, яна не чула гэтага. Дзень быў такі ясны, рэдкі, незвычайны ў гэтую познюю асеннюю пару, але Ганна не заўважала ўжо святочнай яго яснасці. Трапляліся сустрэчныя, не віталіся з ёю, яна адказвала нібы спакойна, хавала ў сабе свой смутак, то ніхто азіраўся ўслед ёй, чулі ўсё, што бяду нейкую тоіць. Не здзіўляліся, амаль ведалі, як ёй з глушакамі жывецца.